przyszła dziś do mnie miłość w czerwono odziana suknia. Przerwałaś, w kierunku moim spojrzenie przesłałaś. Wpatrzony w ciebie odbicie udziałem. Odjechać przestałem, co ze mną się stało, dowiedzieć się chciałem. Nie wiedziałem, rok później znów się spotkałem. Przez brata poznałem, w dzień i w noc o tobie myślałem. Powiedzieć w oczy co czuję, odwagi nie miałem. Anonimy pisałem, uwierzysz lub nie, nigdy kochać cię nie przestałem. Twej miłości i problemu pomagałem, zrozumiałem. To co dusza chciała zawsze miała, tylko jego pokochałaś. W zamian nic od niego nie dostałaś, gdy cię rani w objęciach mi płakałaś. Zapomnieć chciałaś, nową miłość swą poznałaś. 4 lata w zamku z piasku się schowałaś. Kontakt ze światem jak nic zerwałaś, o przyjaźni zapomniałaś. Było, nie było, byle wróciło, od nowa odżyło. By nigdy więcej się nie kończyło, to co jest nasze. Pożaru miłości już nie ugaszę, więc nie kończ nim zacznę, od teraz na zawsze. Prawa nie mam osądzać czy radzić, trzymać na wodzu uczucia, przestrzegać granic. Piąty element oddawać za nic, pokochać nie ranić. Nie zmieniaj tego, co już dawno się stało. Ciebie nie ja, tylko serce wybrało, bez walki poddało. Zawsze i wszędzie będzie czekało, ja i ty, jedna całość. Dla niego twe serce, dla mnie twe ciało. Za mało uczucia, poświęceń za mało. Było, nie było, zostało, na barwie od cieni przybrało. Zapomnieć o wszystkim by się chciało, zakrywa myśli się przeszłości. W walce bronić przytomności, by wróciły świadomości. By oparzył żar zmysłowej namiętności. Dzikość w całości, bez złości w miłości. Wszystkie złe zgubić, zapomnieć w pośpiechu. Tęsknota w bezdechu, brakuje uśmiechu. Twojego oddechu, skrytej czułości, miłości i grzechu. W myślach marzenie goniące po niebie. Pozwól mi kochać ciebie, w radości i w gniewie. Stać za plecami, gdy będziesz w potrzebie. Nie ranisz mnie, tylko siebie. Było, nie było, byle wróciło, od nowa odżyło. By nigdy więcej się nie kończyło, to co jest nasze. Pożaru miłości już nie ugaszę, więc nie kończ nim zacznę, od teraz na zawsze. Na zawsze podzieli droga importowa, w słuchawce przerwana bez wizji rozmowa. Okryje życie chmura deszczowa, zgubiona gwiezdna droga. Odkryta twarz, potocznie rzucone słowa. Centrum parku, strona południowa, nieznana miłość jednorazowa. Imię Monika, o niej mowa, więc do ciebie są te słowa. Dla mnie ty, idealna druga połowa. Teraz wiesz czym zajęta moja głowa. Gdy szczęściu upadnie, miłość utracona. Od wszelkiego zła na bok odstawiona. Za twardą maską delikatność wcielona. Ni rysy, ni skazy pozbawiona. Jedna strona kona, druga fascynuje. Po przegranej wstanę, jeszcze raz spróbuję. Nie przestanę, nie, nie zrezygnuję. Tęsknota nie blaga, uczucie buduje. Pewnie wiesz, bo tak samo jak ja to czujesz. Kiedy na prostą rozsądek skierujesz, słowa nawiadzami poczujesz. W życiu jak w pracy pozujesz, zapomnieć nie umiesz. Przy tym sama siebie oszukujesz. Tanie wspomnienia z myślą fundujesz. Wszystko stracone naprawić próbujesz. Kilka słów prawdą otwartą. Poznałaś tajemnicę życia w tych słowach zawartą. Pytanie czy warto udowodnić, czy grać tą samą własną kartą. Było, nie było, byle wróciło, od nowa odżyło. By nigdy więcej się nie kończyło, to co jest nasze. Pożaru miłości już nie ugaszę, więc nie kończ nim zacznę, od teraz na zawsze. Było, nie było i tak jest nasze. Pożaru uczucia już nie ugaszę, więc proszę nie kończ nim zacznę. Z tobą, od teraz na zawsze. Nie wierzę,